Baby Metal, tak się nazywa ten japoński zespół. W Dniu Dziecka oczywiście w strefie nie mogło zabraknąć. Tak sobie patrzę na ten debiucik. Jakiś tutaj wybuch. Słońce rozgrzane, gorące na okładce. Skrzydełka Baby Metal. No, podejrzewam, że rzeczywiście doświadczeni metale, którzy z niejednego pieca Martynowskiego stal spijali, mogą nie być kontenci. Chociaż Krystian, notabene Smyk. Chociaż nie wiem, czy już teraz ktoś mi nie poda za odsłanianie, podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych. Zresztą Krystian, haha, nie jeden raz członek wielkiej, acz patologicznej rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, napisał, że mimo licznych doświadczeń z ciężkimi brzmieniami jestem ukontentowany obecnością Baby Metal w audycji. Ich twórczość niezmiennie mnie bawi. Tymczasem Łukasz, zadziwiająca prośba, A czy można przy okazji Dnia Dziecka zapytać kronikarza strefowego, siwego, kiedy była premiera zespołu Baby Metal? Nie wiedziałem, że kogokolwiek poza siwym może to interesować. Ależ się jej uczę, prowadząc tę audycję. Naprawdę. Narciarz tym razem pyta, no trochę retorycznie, czy z okazji Dnia Dziecka prowadzący wdroży program 500 decybeli plus? No bardzo chętnie, tylko zastanawiam się, czy na wszystkie dzieci, czy tylko na jakieś tam inne. Znaczy, czy kolejne, czy na kolejne. A dzieci szeroką ławą płyną do strefy. Gdzie ja to miałem? O, chyba nie znajdę. Z innych doniesień, niezwykle ciekawych, Daniel napisał zagadkowo: pozdrawiam z centrum Londynu. Jak wiadomo, nie ma takiego miasta jak Londyn. Lądek-Zdrój jest. Londynu nie ma. Oczywiście jacyś moi oponenci będą twierdzić, że to jakaś tam stolica Angolii i tak dalej, ale przecież każde dziecko wie, szczególnie w Dniu Dziecka, że stolicą Angolii jest Luanda. No właśnie, więc tutaj dyskusję uważam za zamkniętą. Co tam Daniel jeszcze dopisał? Po kilku latach słuchania czas się ujawnić i zacząć udzielać w strefie. Też jestem dzieckiem. 20 kilka lat i rodziców mam. No właśnie, jak mówi stare afrykańskie przysłowie, dopóki twoi rodzice żyją, jesteś dzieckiem. Czyli dla tych wszystkich dzisiaj gramy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, zgodnie z leitmotivem smyki, to brzdące oczywiście, i berbecie, krzyki i wybryki. No, także ten zestaw muzyczny nie mógłby się nie znaleźć z okazji Dnia Dziecka. Tak w zwykłej, takiej zwyczajnej, nudnej audycji jakoś nie ma nań miejsca. A tu wreszcie przyszedł Dzień Dziecka i możemy wszelkie dzieci ucieszyć, ponieważ dzieci, jak wiadomo, kochają zwierzątka domowe i gospodarskie. Czy mam coś powiedzieć? No dobrze, to tylko powiem, że Beatle Barkers. No ten zestaw muzyczny po angolsku na pewno nie był. Mam nadzieję, że bardzo ładnie i rzetelnie obchodzimy Dzień Dziecka w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Swoją drogą za dużo tych specjalnych audycji ostatnio w strefie. Przydałaby się odrobina nudy jednak. 17 minut po pierwszej. No nie wiem, jakie dzieci o tej porze słuchają. Podejrzewam, że żadne. Ale Łukasz z Gliwic słucha i donosi. Jak tu nie czuć się dzieckiem przy takim zestawie muzycznym? Przypominam, że Łukasz pytał, kiedy debiutowały dzieci z zespołu Baby Metal w strefie i Siwy już mu odpowiada. 18 października 2014 roku. Nie wiem, czy kogokolwiek poza Łukaszem z Gliwic i Siwym to obchodzi. W innych sprawach, właśnie, bo to z tym ślubem na antenie i rozwodem na twarz oksiągu, to jednak Basia, ta Basia, która jest papugą, twierdzi, że rozwód w Polsce to można tylko w sądzie. Przynajmniej na razie. No tak, na razie, bo słyszałem, że sądów nie będzie. Polecam nie zawierać związków małżeńskich, donosi Basia. Dzięki temu nigdy nie musiałem się rozwodzić. A ja proszę bardzo, co tydzień w strefie się tak rozwodzę, że niektórzy już mają tego dosyć, bo przecież jest to audycja muzyczna, nie słowno-muzyczna i ciągle mi to wypominają. Ja po prostu uwielbiam się rozwodzić. strefa@polskieradio.pl. Widzę też listę od naszego drogiego Marka z Krakowa, a jak widzę od niego doniesienie, to wiem, że na pewno będzie coś o Siddharcie. Musi być. Marek nie istnieje bez Siddharty. Nie pomyliłem się. A gdzie w dzisiejszej strefie nagranie Siddharty z Pet Otrok? Czyli znowu dzieckiem. No, jakieś niedociągnięcia w audycji muszą być. No dobrze, na razie zrywamy z dziećmi. W tym zestawie muzycznym, podejrzewam, nic nie będzie niedojrzałe. Nic nie będzie dziecinne, a tę puszkę otwartą, ho, ho, ho, ho, mam nadzieję, że już wyliżemy do końca i nie będzie stała w lodówce. No może nawet troszkę jadu kiełbasianego się tutaj zebrało, to ja sobie zbiorę do strzykaweczki i tutaj strzyknę sobie pod powiekę. No dobrze. Bardzo poważny język kataloński, bardzo poważny zespół, Ebri Gnikt. Vull trobar-te cada nit de Sant Joan on cremen els crits i les brases, portant un vell mocador lligat al coll mentre repiquen les campanes. Vull trobar-te sota d'un mar de barrets, enmig d'un carrer encès de flames i d'espurnes, fent dansar les nostres feres als carrers que encenguin la consciència i els somnis de la gent. Vull trobar-te entre bancartes i balcons i omplint les places de paraules, just abans que surti el primer sol de maig a punt per festa de l'albada. Vull trobar-te entre notes i cançons el ritme dels gegants baixant per la riera, sota l'ombra d'un pilar que arriba al cel i fa més fortes les nostres arrels, i retrobar la nostra gent d'esperit lliure i cor valent. I retrobar la nostra gent d'esperit lliure i combatent. I retrobar la nostra gent teixint la lluita i el present. I retrobar la nostra gent. Vull trobar-te en cada nit sense dormir i en les matinades més llargues, sota l'ombra d'un passeig que omple la gent llevada pel so de les gralles. Vull trobar-te entre capgrossos i tabals i mastegant l'olor de pólvora cremada, fent dansar les nostres feres als carrers que encenguin la consciència i els somnis de la gent. I retrobar la nostra gent d'esperit lliure de Santes, prop de mitjanit. Havíem esperat aquell dia embalit, petons amagats entre el fum i el soroll. Saltaves i te m'abraçaves al coll. Samarretes, xopes, la gent als balcons, espurnes omplint carrerons. La música fent tremolar les parets, ja havíem deixat de ser nens. I totes les lluites que havíem de venir, tot just naixien i esperaven. I tots aquells somnis que havíem de tenir, ens acaronaven abans d'anar a dormir. Acabava entre quatre carrers, la nit era eterna i no vèiem res més. Cantàvem les notes de cada cançó i cada nou dia seria el millor. Samarretes, xopes, la gent als balcons, espurnes omplint carrerons. Els primers estels pintats a les parets, ja havíem deixat de ser nens. I totes les lluites que havíem de venir, tot just naixien i esperaven. I tots aquells somnis que havíem de tenir, ens acaronaven abans d'anar a dormir. No, mam nadzieję, że ta puszeczka już wyjedzona, wylizana, można zgnieść tu i wyrzucić. Oczywiście symbolicznie chodzi o to, że już właściwie nie mamy żadnych tutaj smakowitych kęsów z tej płyty, która zwie się Fok. Nagrana, a właściwie wyprodukowana puszeczka przez kataloński zespół Ebri Knicht. Już do odczytania na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam można sobie sprawdzać, co jest grane w strefie, jak ktoś nie do końca wie. Tu czarno na białym wypisane. Język kataloński to nie znaczy, że kraj Katalonia, ale już niedługo. 10 lat tak bez kozery daje temu krajowi w tym kształcie. strefa@polskieradio.pl 71335, bo o tej porze, no właśnie, jakie dzieci o tej porze mogą pisać 28 minut po pierwszej? No jeszcze listele za darmo, tak, ale kieszonkowe na smyki 71335 na pewno nie starczy. A przecież dzisiaj właściwie słuchają same dzieci. I właśnie o tym donoszą. W tej sprawie Kasia oczywiście. Jakie dzieci o tej porze słuchają strefy? Pyta doktor Wilczur. I retorycznie Kasia. Mam pewną teorię, graniczącą niemal z pewnością, że to same niegrzeczne dzieci być muszą. Pewnie to strefowe dzieci. No tak, ale doktor Wilczur to przedszkolanka, która co tydzień tutaj próbuje to wszystko ogarnąć. No i zostałem przedszkolanką. W ten sposób. Natomiast Łukasz Gliwic, dzisiaj bardzo aktywny, trzeba przyznać, zachwycił się garścią poezji od Wilczura, tradycyjną zresztą na stronie. Dzięki redaktorze za tę garść z okazji Dnia Dziecka. I tutaj na scenę wkracza nasz z dawna niesłyszany słuchacz Mateusz ze Stuttgartu, który donosi, że po długiej przerwie udało mi się wreszcie trafić na strefę, a dzisiejsza garść poezji to był twardy orzech do zgryzienia, tym bardziej, że to sparafrazowana piosenka zespołu Piersi. No gdzie tam, jak byk, napisano Kałczyński i Brzechwa. Ale rzeczywiście łatwo tego przetłumaczyć nie było, więc danke schön! Od strefy do Mateo. Von Stuttgart czy aus Stuttgart? Powinienem to oczywiście wiedzieć jako lingwista stosowany. No ale czasami lepiej czegoś nie wiedzieć, to słuchacze dorzucą i dzięki temu w ogóle jest jakaś korespondencja do strefy. No dobrze, to realizujemy dzisiejszy leitmotiv. Smyki, krzyki i wybryki. To bardziej krzyki będą. No tutaj nic dziecięcego, dziecinnego, naiwnego, niedojrzałego nie będzie. Mały kraj, wielka muzyka. No to muszę to sprzedać jakiejś agencji reklamowej. W każdym razie chodzi o Estonię. Kraj z ludnością mniejszą niż w Warszawie, ale proszę bardzo, gitary umieją trzymać w dobrą stronę i tamte struny poruszać paluszkami. Ten zespół zwie się Metzatöl. To nie było dla dzieci. Tutaj nie obchodziliśmy Dnia Dziecka tym zestawem. To była Estonia. Tak, jest taki kraj. Jest taki język estoński. A zespół zwie się Metsätöl. Być może oznacza to leśną bestię. Ale przecież kto by znał estoński poza Estończykami? strefa@polskieradio.pl Kontakt z audycją lub drugi, ale z kieszonkowego się tego nie opłaci. Złocisz 23... Więc dzieciom nie polecamy, a przecież dzisiaj słuchają tylko dzieci. Chociaż jakie to dzieci mogą słuchać co 20 minut druga? No, same niegrzeczne i rozpieszczone i niesłuchające rodziców i starszych. Nieładnie. Dla kogo ja dzisiaj gram? Ech, dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem smyki, czyli brzdące. I berbecie. Krzyki i wybryki. Osiągnąłem pewien ideał, bo o tej porze oczywiście nikt nie ma werwy, zapału. Ja nie muszę, żeby pisać. W związku z czym doktor Wilczur może tylko sobą wypełnić eter. No, od czasu do czasu może oczywiście tutaj zagrać jakąś płytę, ale nie jest to oczywiście konieczne. No dobrze. Po który człon dzisiejszego leitmotivu sięgniemy tym razem? Może z okazji Dnia Dziecka będą to smyki. Tak sobie założyłem, że w dzisiejszej strefie nie będzie Niemców. A właśnie, że nie będzie Niemców. A jak nie ma Niemców, to korzystają na tym Austriacy. Bo Austriacy nigdy nie mogą się załapać przez taką prostą zasadę, że język może być tylko raz w audycji. No a oni tym samym językiem co Niemcy. Więc jak nie ma Niemców, to są Austriacy oczywiście i to będzie dziecięcy zestaw austriacki. To może rzeczywiście być zespół z cyklu nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać, jeśli oczywiście nie znacie języka niemieckiego. No to tutaj małe przygotowanie, bo nie wiem, czy sobie języka nie połamie. Tief see taucha. Mein Käfer. Mein kleiner, lieber Käfer. Mein kleiner, lieber Käfer. Mein kleiner, lieber Käfer. Mein kleiner, lieber Käfer. Er ist braun, in der Größe eines Fingerhuts und ist in unserer Gegend weit verbreitet. Er ist zu fürchten, weil er die Gabe hat, sich totzustellen, um sich im nächsten Augenblick mit einer unglaublichen Kraft an die Haut zu klammern und fällt dann tot ab. Ein Käfer. Ein kleiner, lieber Käfer. Jede Berührung mit Wasser wandelt er sich zu weiß-gelben, stark ätzendem Schleim und Schaum breitet sich aus. Das einzige wirksame Gegenmittel ist Feuer, mit dem man entweder ihn selbst oder den Schleim und Schaum verbrennt. Ein Käfer, ein kleiner, lieber Käfer. Kleiner, lieber Käfer. Mein kleiner, lieber Käfer. Mein kleiner, lieber Käfer. Chcę podkreślić, że nie był to zestaw niemiecki, a austriacki. Chociaż nie było łatwo poznać po języku. Zespół, znowu sobie połamie język, Tiefseetaucher, czyli nurek głębinowy. Coś takiego w każdym razie. Mam nadzieję, że jacyś germaniści słuchają o tej porze za kwadrans druga i zdementują to, co powiedziałem. Wtedy będę wiedział, że ktoś słucha o tej porze, poza oczywiście dwójką wariatów, no, szalonych słuchaczy, czyli naszego kronikarza i słuchaczki Basi. I to co tydzień tak jest. A poza nimi to no, nie mam pewności. W każdym razie wszystkie te trudne, karkołomne nazwy wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna. Strefa, żeby każde dziecko mogło się dowiedzieć, co jest grane w audycji, a oto niełatwo. Igor napisał do strefy. I tutaj przebija pewna różnica między ojcem a matką. Cytuję. Przypomniałem sobie, że na Dzień Dziecka muszę jutro kupić mojej córce talerz. Oczywiście, gdyby to pisała matka, napisałaby, że talerz zupy lub talerz jedzenia lub talerz smakołyków. Co pisze ojciec? Jutro muszę kupić mojej córce talerz perkusyjny. Ponieważ dziecko moje na perkusji w szkole gra. strefa@polskieradio.pl 71335. Dzisiaj od tematu dziecięcego, dziecinnego nie odejdziemy. Swoją drogą, jaka to różnica? Dziecinny i dziecięcy. Nie wiem, czy dyskusję lingwistyczną o tej porze rozpoczynać. O, wypraszam sobie, donosi kto? Oczywiście Basia. Ja jestem bardzo grzeczna. A doktor Wilczur to na jaką przedszkolankę się nadaje? To chyba jego trzeba ciągle pilnować, łajać i mitygować. Czyli nawet na przedszkolankę się nie nadaje. Czy jakieś smyki 71335, chociaż z dziecięcego, dziecinnego, kieszonkowego to się nie opłaci. Nie opłaci tego. O, proszę bardzo, Madzia z Bydzi, ona też na pewno o Sidarcie. Tak, nie pomyliłem się. Z okazji Dnia Dziecka chciałabym zaproponować Sidartę, utwór Male Roque. Zdaje się, że oni mają też parę utworów, w których nawet śpiewają dzieci, ale teraz nie pamiętam tytułów. To zupełnie tak jak ja, dlatego Sidarty w dzisiejszej audycji nie będzie. Nie będzie Sidarty, a co będzie? To też nie będzie nic dla dzieci. Zresztą, nawet gdyby było, to bym nie zrozumiał, bo nawet wielcy lingwiści stosowani w tym rejonie świata tajskim nie władają. Być może ten zespół ma swoją tajską nazwę, ale tak globalnie i generalnie nazywają się Bodyslam. We'll be right back. No to gwoli dziennikarskiej ścisłości donoszę, że zespół, podejrzewam, że międzynarodowo i globalnie, bo u siebie to inaczej się nazywają, ale globalnie i międzynarodowo to Body Slam. Wszystko zapisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Niech sobie koty strefowe, bo starzy wyjadacze to wiedzą, gdzie tego mają szukać, a koty mogą pobłądzić. Tam niech sobie sprawdzą, co było grane. No i jeszcze z lingwistycznego obowiązku powiem, że to był język tajski i kraj pochodzenia Tajlandia. Patrzę na zegar i tak myślę, co nam zostało, co nam zostało. Ładny finał, ładny finał. No to mam nadzieję słyszymy się w następnej, no już banalnej, niespecjalnej, nudnej audycji Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola. Doktor Wilczur na pewno będzie z nocy, w nocy, z piątku na sobotę, a to stare czasy. Ze środy na czwartek. No a my jeszcze obejdźmy ten Dzień Dziecka. Żegnamy się po ukraińsku.